Are we going insane? Do we need to explain? I feel like we know it. Am I doing it right? 'Cause when you show me that candlelight, I don't wanna blow it. Coming in, let me know if you like it. Show me you like it. Show me excited. I can lose it. Somehow I don't think I'd even care. 'Cause every time I'm with you, I feel wanted. We could make believers if we dare, yeah. There is so much at stake. Hearts too soft to break. But we don't need to go there. You and I. 'Cause we're like summer and rain. You and I are not the same. That's what makes it perfect. Zo niet zeggen, maar het heet anders dan dat je nu hoort, hè? Show me you like it. Het heet Every Time I'm With You. En over wie hebben we het? Aan het begin van deze aflevering van De Late Avond. Over Seal, natuurlijk. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Dinsdagavond alweer. Tijd voor een nieuwe aflevering van De Late Avond. Met daarin natuurlijk erg veel lekkere muziek om je oortjes te verwennen. In slaap te laten sussen, als het ware. Of nog even wakker te blijven als je aan het werk bent. In de show, behalve dus die muziek, gaan we het hebben over de Bonte Koe. De Bonte Koe is jarig. En dat is feest natuurlijk. En wat is de Bonte Koe? Nou, die doen alles met chocolade. Dus, daar hoor je zo meteen meer over. Annemiek Elstak laat zich 12 uur lang opsluiten in een hokje. En dat als protest tegen kinderprostitutie. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen in een bijdrage over Free a Girl, want zo heet de actie. En we gaan het ook hebben over de week van het bier, want dat is nu gaande. Ik zou zeggen proost, pak er nog één. En hoe het zit met die week van het bier, het Nederlandse bier. En waarom, dat hoor je zo meteen. Allemaal in jouw late avond. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. When you're down trouble and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold, they'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh babe, don't you know about winter, spring, summer, fall. Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend. Er zijn heel wat uitvoeringen van dit prachtige nummer. You've got a friend. Maar dit is de enige echte originele. Je hoorde James Taylor, natuurlijk met You've got a friend. Hier in de late avond. En Azjet met Last Night. Bij jouw lokale oproep. In het kader van 25 jaar creativiteit op het vlak van chocolade hebben drie getalenteerde jonge kunstenaars zich door de Bonte Koe laten inspireren. Ze hebben op de wikkel van hun chocoladereep hun eigen ontwerp aangebracht en daarmee de verpakking omgetoverd tot een waar kunstwerkje wat je als het ware zo aan de muur kunt ophangen. De kunstenaars hebben ook de smaak en het uiterlijk van de reep bepaald, waardoor het voor de echte kunstliefhebbers moeilijk zal zijn om de creaties, hoewel geweldig van smaak, op te peuzelen. De kunstrepen zijn na de lancering op 19 mei verkrijgbaar in de winkels en via hun webshop. Dus ja, hey, 25 jaar de Bonte Koe. We gaan er meer over horen. In een gesprek met Herman de Bruin. De Bonte Koe in Schiedam is jarig en ik kan de eigenaar feliciteren. Nou, nog net niet de eigenaar misschien, Conor Klein. Welkom in de studio. Goeiedag. Gefeliciteerd. Dank u wel. 25 jaar, een bedrijf. Ja. Familiebedrijf, hè? Ja, zeker. Dus ik neem de felicitaties aan namens de hele familie natuurlijk. Ja. Is het echt nog een heel familiebedrijf? Mijn moeder, mijn oom zitten erin. Mijn zusje moet ik ook dagelijks bellen voor wat zij ervan vindt. En ik heb nog een nichtje ook, twee nichtjes zelfs, die er rondlopen. Dus het is eigenlijk... Familiebedrijf. Ja. Dat gaat allemaal goed. Dat je heeft hoort voor en familiebedrijven die wat minder. Zeker. Maar dat is denk ik in alle bedrijven. Maar ik vind het ontzettend fijn om met familie te werken. Oké. Dus dat gaat al heel goed. Zeker. 25 jaar, dus niet niks. Dat ga je ook vieren. Ja, klopt. Om dat te vieren, inderdaad, hebben wij eigenlijk drie kunstenaars gevraagd om met ons een reep te ontwerpen. Om dat te vieren als een soort naar de mensen toe, een soort present, zeg maar. Van deze kunstenaars hebben we Iwan Smit, Michiel Walraven en nog een andere jongen, Said Kinos. Het zijn drie verschillende ontwerpers op verschillende gebieden. Ja. Dus ze hebben de verpakking ontworpen en de reep zelf. We zijn eigenlijk van uitgegaan. Maar de reep zelf is toch gewoon chocola? Is gewoon chocola. Onderbreken. Dus wat kan je daaraan ontwikkelen? We hebben eigenlijk gevraagd wat diegene, wat deze mensen lekker vonden. Dat is eigenlijk het simpelste. Oh, ja. En zij hebben dan zelf een smaak doorgegeven. Wij hebben met hun die smaak ontwikkeld. En dat gaat van heel simpel. Iemand zoals Said wilde een bepaalde smaak met elkaar mengen. Dat is ontzettend natuurlijk simpel voor ons. Ja. Terwijl Michiel wilde echt diep in de bepaalde texturen en ook pittigheid ook nog. Zo. Dus we zullen drie hele verschillende repen straks... Maar het zijn gewoon repen chocola, ook van 100 gram of 50 gram. Klopt, 150 gram zijn deze ongeveer. Ja. En ze zijn verpakt in het kunstwerk van deze kunstenaars. Dus als je zou willen, zou je het ook nog kunnen gebruiken en ophangen. Dat is geen probleem. Ja, maar het is niet zo'n groot kunstwerk dan. Het is een A4'tje. Je kan ze ook nog op posterformaat... Het zit verpakt in... Ik zit zo'n reep, zo'n wikkeltje. Dan klopt. Denk ik, dat is een klein 10 bij 15 centimeter die van of zo. Ons zijn net iets groter, dus die kan je nog wel opplakken op de muur. Maar dan heb je een uniek kunstwerk dus. Ja, zeker. En je kan ze ook nog iets groter. Postformaat hebben ze ook nog straks gedrukt, dus dan kunnen we ook nog... Dat kan ook nog. Ja, dat ga je ook verkopen in de winkel dan. Zeker. Ja, want ik wou zeggen, komt er een veiling van de originele kunstwerken? Nou, deze posters zijn gezeefdrukt, dus dat is eigenlijk een zeefdruk van wat ze hebben getekend. En die zijn gesigneerd, dus ze zijn wel... Bepaalde oplagen. Ja, klopt, ja. Dus dan kan iemand toch een uniek kunstwerk aan de muur hangen. Als je die reep gekocht heeft, dan zeg je, ik vind het toch wel leuk om iets groter te hebben. Zeker. Dan kan dat, ja. Bijzondere manier van verjaardag vieren. Ja, we zijn er eigenlijk bij gekomen dat we om dit te vieren eigenlijk drie kunstenaars wilden uitnodigen om iets moois te doen met een van onze producten. En repen zijn we sinds een paar jaar toch wel aardig mee bezig. En het is eigenlijk een leuk concept om ook te brengen naar de mensen. Want buiten dat hebben jullie ook veel soorten bonbons. Zeker, dat moeten we even melden. We hebben natuurlijk onze vaste bonbons en bouchers. Ja. Die ook nog seizoensgebonden zijn. Dus daar zijn we. Maar we wilden eigenlijk onze nieuwe producten ook een beetje showcase naar de mensen. En dat gaat ook nog lukken, want je gaat hem ook nog lanceren. Klopt, ja. Dat is de 19e, dat is alweer heel snel. Om 6:00. Dan komt ook de burgemeester. Die zal de eerste drie repen in ontvangst nemen. En dan is het eigenlijk geopend voor iedereen die daar staat. En iedereen die erbij wil zijn, die is van harte welkom. Het is om jullie ook nog te feliciteren. Op de Lange Haven, 54, 50 en 56. Ja, en als mensen wat meer willen weten, de website? De website is www.debontekoe.nl. En we hebben ook nog natuurlijk in onze Facebook, dat is ook de Bonte Koe. Daar kunnen mensen ook zoeken. Zeker. Want, kunnen vinden wat het is. Maar gewoon vrijdag 19 mei, zo rond 6:00 bij de Bonte Koe zijn. Klopt. Dan kom je het hele feest tegen. Klopt, zeker. Kan je het feest meevieren. Ja, klopt. Zelfs. Heel mooi feest gewenst, Conor Klein, de toekomstige eigenaar van de Bonte Koe. En heel veel succes met de komende 25 jaar. Laten we het daar voorlopig maar bij houden. Perfect, dank u wel. En dank voor het gesprek. Geen probleem, dank u wel. Il avait de drôles d'idées. Il avait le regard des sages. Mais ce n'était qu'un étranger, simple promeneur sans bagage. Il semblait n'avoir peur de rien. Pourtant, il paraissait fragile. Mais il avait le flair des chiens. Et comme un chat était agile. Il avait connu tant de belles, quelquefois il nous confiait toutes les guerres en dentelle qu'il avait perdues ou gagnées. Du monde, il savait les histoires qu'on ne lit pas dans les journaux, et nous étions heureux d'y croire, même si c'était bien trop beau. Il aimait surtout être seul, laisser le temps passer sans lui, dormir à l'ombre des tilleuls, rêver le jour, flâner la nuit. Il nous faisait parfois l'offrande de raconter des souvenirs presque aussi vrais que des légendes, pour nous troubler et nous séduire. Il a laissé sur son passage comme un parfum de liberté, et depuis lors, dans le village, il nous vient de drôles d'idées. J'ai gardé le bout de crayon qu'en partant il m'avait donné pour vous écrire la chanson de l'homme qui se promenait, de l'homme qui se promenait. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. I need time, then I come to a place. Een mooie antieke van George Cash. En Nightingale. En ja, de man die daarvoor aan het zingen was, heet ook George. Maar dan Moustaki met Le Promeneur. Zometeen gaan we het hebben over Free a Girl. Protest tegen ja, kinderprostitutie. Je hoort het zometeen naar Peebo Bryson en Roberta Flack in Tonight. I celebrate my love for you. Wat een romantiek, zo op de late avond, op dinsdagavond. Prachtig duo, gelegenheidsduo zou je kunnen zeggen. Op 19 mei zal Annemieke Elstak zich 12 uur lang laten opsluiten in een hokje van 1 bij 2 meter in de Phoenixloods in Rotterdam. Met deze actie van de organisatie Free a Girl vraagt ze aandacht voor meisjes die in India in de kinderprostitutie belanden en de kans op een vrij leven verdienen. Zo is het. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Annemieke Elstak, actrice en theatermaakster. Maar nu ga je heel wat anders doen, Annemieke. Welkom overigens. Dankjewel. Je wordt opgesloten. Ik word opgesloten, ja. Ja, ja, wel vrijwillig hoor. Oh, dat toch wel. Erbij zeggen. Ja, want zouden mensen denken dat je ergens in een cel komt omdat je iets hebt misdaan? Nee. Opgesloten vrijwillig voor een goed doel. Ja, klopt. For Free a Girl. Mm-hmm. Dat is een organisatie die bevrijdde meisjes in India uit de prostitutie, uit de kinderprostitutie. Mm-hmm. En geven ze daarna ja, een nieuw leven, zeg maar, kans op een nieuw leven. Door middel van scholing, huisvesting en vooral goede zorg en psychologische ondersteuning. Want ze zijn nu eigenlijk gevangen in het systeem daar. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Ja, er zijn zoveel bordelen met minderjarige meisjes. Mm-hmm. Ja, of op heel veel plaatsen op de wereld. Maar in India is het wel echt een heel groot probleem. En lukt dat dan om die cultuur, want het is een soort cultuur noem ik dat maar, te doorbreken? Nou, wat ik begrijp is dat er steeds meer ook aan in het rechtssysteem gedaan wordt. Mm-hmm. Waardoor de politie ook vaak meegaat met de organisatie. Als ze dus de politie gaat een inval doen en de organisatie gaat mee. Maar die mensen worden echt die worden echt opgesloten, bordeelhouders. Ja, ja. Dus daarin is zeker wel iets aan het veranderen. Er is wel repressie. Ja, zeker. En daar heeft de organisatie Free Your Girl ook aan meegedragen, kun je zeggen. Ja, dat zeker. Dus je doet het niet voor niks. Ik doe het niet voor niks. Nee. Maar opgesloten worden, hoe gaat het precies in zijn werk? Want dat ga je wel doen, hè? Ik ga dat wel doen. Nou ja, ze hebben een streefbedrag van €2500 per deelnemer. Om dat op te halen via donaties. Dat is heel erg hoog. Dus ik heb gezegd, bij €500 ga ik het doen. Omdat ik denk, we moeten het natuurlijk wel ergens voor doen. En ik ga me 12 uur laten opstaan in een hokje van 1x2. En het enige wat daarin ligt is een matras. Want dat is precies de hokjes waar die meisjes dus ook dag en nacht in zitten. Het is gewoon zoals het daar is, ga je dus namaken. Nadoen. Ja. In de Phoenix Loods in Rotterdam. Met een aantal andere deelnemers, die zitten daar ook. En verder weet ik er niet heel veel van. Nee, maar je hebt je gewoon aangemeld om dat te gaan doen. Ja. En heb je al mensen gevonden die jou willen sponsoren? Want daar gaat het dan natuurlijk zeker om. Ik sta nu op €460 al. Dus ik moet nog €40. Ja. En ik hoop op de dag zelf, als ik daar zit. Want ik mag wel mijn laptop meenemen en mijn mobiele telefoon. Hoop ik ook via Facebook door live te gaan en dergelijke. Want je zit wel opgesloten, maar je kan wel naar buiten. Ik kan wel naar buiten kijken. Kan je handje ophouden? Oh, dat kan het niet. Nee, ik mag er zelf niet uit. Ja, om de 2 uur om te plassen. Oh, dan mag je er wel even uit. Ja. Nou ja, mensen die dat dan zien en meemaken, die kunnen natuurlijk ook op dat moment nog doneren. Ja, dus dat hoop ik. Dus daarom ben ik ook van plan om de hele dag live te zijn op Facebook. Zodat mensen een beetje kunnen volgen wat er met mij gebeurt. Oh, je mag wel je laptop mee naar binnen hebben, je telefoon. Ja, ook. Oh, dat mag wel. Ja, het gaat natuurlijk ook om het geld wat verzameld moet worden. Ja, precies. En dit is de symboliek daarachter is wel duidelijk dan. Ja, en ik vind het al heftig genoeg. Dus ben wel blij. Ja, dat ik af en toe mijn man even kan bellen van help. Ja. Maar je doet het niet voor niets, voor het goede doel. Dus dat gaat allemaal wel lukken. 12 uur lang achter elkaar. De Phoenix Loods in Rotterdam. Even, waar kunnen we die vinden? Of is het handig om naar de website te gaan? Nou, op de Kaap zit dat. Dus op Katendrecht. Maar het is denk ik handig om sowieso even naar de Free Girl website te gaan. Ook als mensen willen doneren. Het project heet Lock Me Up. Lock Me Up. Ja, daar en dan kunnen ze mijn naam in toetsen en doneren. www.freeagirl.nl, zo moet ik het zeggen. En dan /lockmeup. En dan komt dat allemaal van elkaar. En dan kunnen mensen ook kijken waar ze dan terecht moeten op die 19e mei. Ja, zeker. 12 uur opgesloten. Ik wens je sterkte bij. Ja, heel erg bedankt. Ja. Maar wel goed om dat zo te doen en voor het hele goede doel. Zeker. Annemiek Elstak, dankjewel. Voor dit gesprek bij gevangenneming. Ja, dankjewel. En nogmaals heel veel succes straks. Dank je. Ik weet niet. Wat jou zover heeft gebracht. Als ik jou zie, 's avonds bij het park. De auto ligt en we schijnen je lichaam. Zonder ogen, zonder herinnering. Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehad. Ook niet toen dat zo belangrijk voor je was. Dacht. In 1 seconde ging het recht. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. To the window of my eyes, I can see the rainy day, sitting in the chair of my cool room, looking for a way to be the one who I am. Chooses to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. It's like a distant, like a distant face. It's like the shadow on my wall. Something that I can touch, a heavenly as it calls, shelter of my mind, hides my love and my tears, and I keep on looking for a reason which is not here. Of weten, Cubit Blizzards. Dat is super coole Nederlandse blues. Window of my eyes. Het is zo oud, maar wel nog steeds niet versleten. Frank Boeij hoorde je ervoor met zijn groep en Kronenburg Park. We gaan het zo meteen hebben over iets heel feestelijks. Het past ook wel een beetje bij de blues. En ook bij Dr. Hook en de Medicine Show die eraan komt. We gaan het zo meteen hebben over de week van het bier. Die is gaande. Je hoort het zo meteen na Carry Me Carry. Second Street and Broadway, sitting in a doorway, head held in his hands, looked to all the world like he was praying. Oh, no. Foot wrapped in an old rag, bottle in a brown bag, I saw him try to stand. Then I heard the words that he was saying. Yeah. And he said, come on, carry, carry me a little farther. Yeah. I carry me a little while. Carry me. Well, he struggled to his feet and staggered down the street to the window of a five and dime. He stood and laughed a while at his reflection. And then I heard him shout something about a mountain he could surely climb if she was only there to point the right direction. But she ain't, no, but she ain't, no. He said, come on, carry, carry me a little farther. Come on, carry, carry me one more mile. Carry me a little. I don't know where it's leading to, but I know I can make it if I lean on you. So come on, carry, carry me a little farther. I carry you, now carry me a little. Come on, carry, carry me a little while. Yeah. Carry me, carry. Carry me! Yeah! Oh. Een vrij gezelschap. Dr. Hook samen met zijn medicine show. En je hoort ze hier met een hit uit de jaren 70. Carry me, carry. Ze werden natuurlijk vreselijk beroemd met het nummer. Wat was het ook weer? Oh ja, Sylvia's Mother. En de cover of The Rolling Stone. Maar dit was de derde grote hit voor ze. Je hoort ze hier allemaal, de mooiste hits ook, in de late avond. Deze week vindt voor de zesde keer de Week van het Nederlandse Bier plaats. Tijdens deze jaarlijks terugkerende week kunnen consumenten kennis maken met de rijkheid van de Nederlandse biercultuur. Jawel, ze kunnen de verscheidenheid proeven van Nederlandse bieren tijdens bierproeverijen en festivals. En kunnen genieten van tal van andere activiteiten die rondom Nederlands bier worden georganiseerd door heel Nederland. De Week is een initiatief van Stichting Week van het Nederlandse Bier. Radio Capelle sprak erover met de voorzitter van deze club. Je hoort een bijdrage dus van Radio Capelle. De Week van het Bier. Ik moet u eerlijkheidshalve bekennen dat ik er nog nooit van had gehoord. Nou, kijk, dan is het goed dat het nu gaat gebeuren. En sterker nog, de Week van het Bier heb ik ook nog nooit van gehoord. Het is de Week van het Nederlandse Bier. Want okay. Wat we leuk vinden is om de Nederlandse brouwerijen in het zonnetje te zetten. Hoe is het destijds ontstaan, dit idee? Ja, het is eigenlijk ontstaan uit enthousiasme voor bier. Enthousiasme van de brouwers, die natuurlijk erg trots zijn op het bier wat ze in Nederland maken. Maar ook van consumenten en horecagelegenheden. En die zeiden van, laten we de handen ineens slaan. En laten we gedurende 1 week, die 10 dagen duurt, laten we daar ons Nederlands bier eens centraal zetten. Ja, en wat kunnen mensen tijdens deze Week van het Bier allemaal verwachten? Nou, het begint met een bierfestival in Den Haag. Maar er zijn ook in andere plaatsen in Nederland zijn bierfestivals waar brouwers hun bieren presenteren. Er is een open brouwerijdag waarbij je de brouwerij zelf kunt bezoeken. Er zijn restaurants die speciale menus aanbieden met alleen maar bier in plaats van wijn aan tafel. Er zijn brouwdemonstraties, er zijn proeverijen, er zijn verschillende cafés die zeggen, we zetten deze week alleen Nederlands bier op de tap. Kortom, heel veel verschillende activiteiten. Ja, en nou las ik ook dat morgen het beste bier van 2017 bekend wordt gemaakt. Ja, dat wordt in Den Haag, dus het bierfestival, wordt het beste bier van Nederland bekend gemaakt. Dat is de winnaar van de Dutch Beer Challenge. Ja, en hoeveel inzendingen heeft u nou ontvangen om deze prijs te kunnen uitreiken? We hebben 250 inzendingen gekregen. En die zijn geproefd in verschillende categorieën. Daar zijn 19 gouden winnaars uitgekomen per biersoort 1. En uit die 19 winnaars wordt morgen de algehele winnaar bekendgemaakt. Oké. En dat is, neem ik aan, dan een bier wat landelijk geïntroduceerd zal gaan worden. Nou, dat ligt eraan. Want vorig jaar bijvoorbeeld was een hele kleine brouwerij. Die gewoon niet zoveel had om in heel Nederland verkocht te worden. Dus dat moest je echt regionaal krijgen. En de winnaar dit jaar, dat weet ik dus niet. Het kan ook een grotere zijn. Ja. Het jaar daarvoor was het wat groter. Dat hangt af. Het gaat om het beste bier. En of hij nou groot uit een grote brouwerij komt of niet, dat maakt ons niet zoveel uit. Nee, dat begrijp ik. Ja, nou denken heel veel mensen natuurlijk bij biersoorten aan de grote merken. Maar wij hebben in Nederland volgens mij heel veel brouwers, hè? Ja, we hebben inmiddels meer dan 450 brouwerijen in Nederland. En dat neemt zeg maar met 50 per jaar ongeveer toe. Dus iedere week opent er ergens in Nederland wel een nieuwe brouwerij. Dus er is ongelooflijk veel te ontdekken. Ja, ja, ja. En hoe verklaart u dat succes dat er steeds meer brouwerijen komen? Door een aantal redenen. Eén, mensen ontdekken hoe lekker bier is. Hoe lekker bier kan zijn. En hoe divers het ook is. Dus als je hebt zoete bieren, je hebt bittere bieren, je hebt zuurige bieren. Het fruit of wat dan ook. Dus heel veel diversiteit voor ieder wat wils. En je ziet dat er steeds meer belangstelling is voor regionale producten. Bij zo'n kleine brouwerij is het natuurlijk leuk dat je de brouwer zelf ontmoet. Ja, ja, ja. En op zich, die kleine brouwers, die melden zich dan ook bij u aan? Is er een soort genootschap waar alle bierbrouwers aangesloten zijn? Er zijn verschillende verenigingen van brouwerijen. Dat klopt. En met die week maken we een afspraak, schrijven we alle brouwerijen aan. Dan zouden jullie de laatste weekend van de week open deur willen houden. En de brouwerijen die zeggen, ja, dat vinden wij een fantastisch idee. Die zetten we op onze site. En dat is www.weekvanhetnederlandsebier.nl. Daar staan zowel de brouwerij die open huis houden als alle activiteiten staan daarop. Je kunt op postcode zoeken. En op die manier zetten we eigenlijk de week op de kaart. Nou, het lijkt mij op zich een prachtig evenement. En morgen wordt het beste bier van 2017 bekendgemaakt. Ik neem aan dat het ook eigenlijk zeg maar wel in de pers zal verschijnen. Dat ga ik wel vanuit, ja. Ja. Nou, we gaan morgen allemaal in spanning afwachten welk biertje gewonnen heeft. Mag ik u in ieder geval heel hartelijk danken voor dit interview? Graag gedaan. Nothing lived, nothing grew till I loved you. Every sky, ever gray, never blue. You were my friend, good friend, and sometimes I would wonder, could the one to save me possibly be you? I was lost, I was blind till I left you. Wouldn't see, couldn't find someone new. You were my friend, dear friend. I held you close to my heart, but I never thought I'd feel the way I do until that certain een zwoel lied, hè? Van deze twee, Barbara Streisand en Don Johnson. Until I'll Love You, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest. Ik ga op huis aan, zeggen ze dan hier op het eiland, want ik kom van Voorne Putten. Dus terug naar huis. Lekker rustig op de weg. Zo tegen middernacht. Ik laat jou met de mooie muziek hier zo bij jouw lokale omroep. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik nodig je uit om daar ook weer naar te luisteren. We zijn er om 11 uur met weer lekkere muziek en natuurlijk hele leuke en gezellige en informatieve items. Dus ik wens je een mooie nacht, veel trusten voor zo meteen als je gaat slapen en een goede wacht als je gaat werken of blijft werken. Tot besluit Candy Dulfer en No End. Tot morgen.